نشونت شدم، میدونی واسم همه چیمو باختم، واسه دوست داشتنه طاقتم دیگه بیشتر از اینا نیست، این غربت دیگه هستم، دارم میمیرم حالیت نیست، بازم دست تو تو دستم، میخوام بگیرم حالیت نیست، تو این غربت دیگه هستم، دارم میمیرم حالیت نیست، بازم دست تو تو دستم، میخوام بگیرم حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت نیست، حالیت پیش ما نیست.